Филиппо 3 дугаар бүлэг. Эцэстэн ах дүүс минь, эзний дотор баярла. Та нарт урдны бичсэн зүйлээ бичих нь миний хувьд үнэхээр төвөгтэй биш бөгөөд харин энэ нь та нарын хувьд сэрэмжлэл болно. Ноходтай адил байхстаас, бузрыг үйлдэгчдээс, хуурамч хөвч хөндлөлтөөс болгоомжлогдхоо. Учир нь махан биедээ дүшгэлдэггүй, Бурхны сүнсээр мөргөж, Христ Есүсээр сайрахдаг бол жинхэнэ хөвч хөндлөлтсөд билээ. Гэсэн ч би махан биедээ дүшгэлж болох юм. Хэрв хэн нэгэн хүнд махан биедээ дүшгэлэх санаа байхаваас надад бол бүр ч илүү юм. Би төрөөд 8 хоногтой хөвч хөндүүлсэн. Израиль үндэстэн. Биньямин овгийн хүн. Еврей хүнээс төрсөн еврей хуйлаар бол фарисай. Итэх зүтгэлээрээ бол чуулганыг хавчигч. Хуйлдах зөвхт байдлаар бол гэм зэмгүй байв. Гэвч миний хувьд ололт байсан бүх юмсыг би Христийн төлөө гарц хохирол болгон тооцов. Тэрч байтугай би өөрийн эзэн Христ Есүсийг таньж мэдхийн давуу агуу байдлын төлөө бүх юмсыг гарц хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх юмсын гарц хохирлыг амсаж, тэдгээрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд хуйлаас гардаг өөрийнх нь зүгт байдалтай биш. Харин Христэд итгэх итгэлээр ирдэг, итгэлийн үндсэн дээр Бурханаас ирдэг зүгт байдалтай түүний дотор би олдохын тулд юм. Ингэхдээ би түүнийг болон түүний амлалтын хүч, зовлонгуудын нөхөрлөлийг таньж мэдэн түүний үхэлтэй адилхан болгогдож, үхэхсдээс амилуулагдахад хүрмээр байна. Би хэдийнэ хүлээн авсан юм уу, эсвэл хэдийнэ төгс болчихсон доо биш. Харин би бас Христ Есүсээр юуны төлөө баригдсан, түүнийг барьж авахын тулд урагшилдаг. Ах дүү нараа, би өөрө хараахан барьж авсан гэж боддоггүй, харин нэг л юмыг хийдэг. Ардхаа мартаж, урилах зүйлс руугаа зүтгэн тэмүүлж, Христ Есүс дотор Бурхны дээс чиглэсэн дуудлагын шагналыг авахын төлөө бариа руу урагшилдаг. Тиймээс төлөвссөн бид бүхэн ийм бодолтой байцгаая. Хэрв ямар нэгэн юм дээр та нар өөр бодолтой байвал үүнийг бас Бурхан та нарт илэрхийлнэ. Гэвч бидэнд өгөгдсөн тэрэл жишгийн дагуу явсаар бай. Ах дүү нараа, намайг дуурайгчд бай. Бидний та нарт үзүүлсэн жишээгээр явдаг хүмүүсийг ажигла. Миний та нарт үргэлж ярьж байсан олон хүмүүс Христийн загалмайн дайснууд мэт явдаг гэж би одоо үйлэн байж хэлж байна. Тэдний төгсгөл бол суйрал. Тэдний бурхан бол хотоод бөгөөд тэд гутамшигт зүйлсээр сайрахдаг. Тэд дэлхийн юмыг л сэтгэж боддог. Харин бидний иргэний харьяалал нь Тэнгэрт байгаа бөгөөд тэндээс бид аврагч эзэн Есүс Христийг хүлээж байна. Тэр бүх юмсыг өөртөө захируулж чадах хүчээр бидний дорд биеийг өөрийнх нь цог жавхланд биетэй адил болгон өөрчилнө.